चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। है ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना। है ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने था तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। दिन दिखता नहीं ना, दिन दिखता नहीं ना, दिन दिखता नहीं ना, तेरे नाना। दिन दिखता नहीं ना, दिन आया निखार जैसे आई बहार हो नई। तेरे होठों के जाम पीलूं सुबह शाम, तू तो मेरा ही नाम हो गई। मेरी दुनिया में तूने रंग भरा, मेरे साथ ही दुनिया देख जरा। मेरी तू ही तो है प्यारी दुनिया, सारी दुनिया मेरे हमकदम। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। है ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना। है ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने था तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। तेरा जो है ये आंचल, फूलों की तू है रानी या फिर तू है कोई संदल। भीनी भीनी बातें सहज सुगम मौसम, पिया मेरे ऐसे मौसम अब आएंगे हरदम। तू जो मुझे हासिल नैना करे झिलमिल, साथी तेरे होने से है खुशियों के ये काबिले। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल।